เรื่องทานของคนฉลาด5ประการตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจตลอดทั้งความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของหมู่สงฆ์ตลอดทั้งเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนีขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยเพื่อความเข้าใจให้เกิดบุญเกิดกุศลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงนะไม่ต้องพนมมือหรอกเอาวางไว้ที่ตักตามปกติแล้วประเพณีของพระสงฆ์องค์เจ้าพุทธสาวกในศาสนานี้เวลาใดจะรับพวกปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่ญาติโยมทั้งหลายอนุเคราะห์ถวายมาเอื้อเฟื้อต่อศาสนาต่อความเป็นอยู่จะไม่รับเปล่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายคารือหัดญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ครองเรือนนั้นมีประโยชน์เกื้อกูลต่อพวกเธอเป็นอันมากอนุเคราะห์เกื้อกูลพวกเธอด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารอามิตรปัจจัยสี่ทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีประโยชน์อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นด้วยการแนะนำพร่ำสอนชี้แจงแถลงไขแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดบอกสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ควรกระทำเจริญให้เกิดมีเพื่อชีวิตอันดีงามให้แก่เขาเธอจงทำตัวเหมือนแมลงผู้แมลงพึ่งยะขาหิภุมโลปุผังวันนะคันทังอเหทยังปาเรติรัสมาทายักเธอจงทำตัวเหมือนแมลงผู้พึ่งโบกโบยบินไปสู่หมู่มวลบุพพาชาติที่เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่มีรสหวานดูดเอาเพียงน้ำหวานอย่าให้กลีบของมันชอกช้ำอย่าให้สีของมันได้หม่นหมองอย่าให้เกสรของมันร่วงเปล่าดูดเอาน้ำหวานแล้วผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียในดอกไม้ให้มันติดเป็นลูกเป็นหมากแล้วจึงบินจากไปฉันใดมุนีเจ้าพึงสัญจรเข้าไปสู่หมู่บ้านตัวเดียวกันนั้นพวกเราทั้งหลายที่พากันมาบวชนี่เหมือนแมลงแมลงผู้แมลงพึ่งบินมาตั้งแต่ไกลแสนจะไกลคนละทิศละทางมาจากภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสตูลชุมพรทางเหนือขึ้นไปทางภาคกลางพากันขึ้นมามารวมกันที่นี่พี่น้องชาวเมืองนครพนมท่าอุเทนบ้านแพนดังกล่าวมาตลอดทั้งเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพผ่านมาก็เหมือนหมู่มวลบุพพาชาติที่เบ่งบานเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานเบ่งบานด้วยศีลเบ่งบานด้วยธรรมเบ่งบานด้วยการให้ทานผู้ที่รับทานวันนี้ก็เหมือนแมลงผู้พึ่งอาตมาเป็นหัวหน้าแมลงก็ขอผสมเกสรก่อนที่จะบริโภคก่อนที่จะรับทักขิณาทานผสมเกสรคือทำให้จิตใจของท่านที่แบ่งบานนั้นได้ติดเป็นลูกเป็นหมาปุญญะเกเสเกสรแห่งบุญไม่ให้บุญนี้สูญเปล่าร่วงร่นโรยราเหมือนกับคนโบราณที่พูดให้เราได้ยินทางภาคอีสานสงสารเด้บุพพาดวงดวงหอมพะลุงกินผู้มลินผู้พึงเสื่อยแล้วเหล่านี้หยาดแต่คู่ควงแห่งย่ามแหล่งสิลนดายได้เนาะความหมายลึกซึ้งหมายถึงจิตใจญาติโยมที่เบ่งบานอยากจะกินอยากจะทานแต่ไม่มีใครผสมเกสรให้เป็นลูกเป็นหมากไม่มีใครแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนมีแต่จะสอนไปให้เกสรมันร่วงชวนแต่ทำบุญจ้างหม้อรำฆ่างัวฆ่าควายกินเหล้าเมายาอย่างนี้เกสรร่วงเป็นดอกไม้ที่ร่วงหล่นโรยลาโดยไม่ติดลูกติดหมากสืบต่อก่อพันธุ์ต่อไปย จึงบอกว่าบุพผาดัวดวงหอมทะลุงกินบานเหงื่อแห้งงามแหลงอย่างลนได้เด้อเนาะจิตใจของผู้คนเบ่งบานแต่ไม่มีปฏิปัญญาต่อไปทำให้เจริญงอกงามมาเป็นกุศลจากบุญคือความดีใจอิ่มใจเบิกบานใจเบ่งบานออกมาเป็นลูกเป็นหมากด้วยการได้ยินได้ฟังประพฤติปฏิบัติถูกต้องกลายมาเป็นกุศลคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอจงทำตัวเหมือนแมลงผู้พึ่งบินไปเชยชมเกสรแห่งหมู่มวลดอกไม้ดูดเอาน้ำหวานผสมเกสรไว้ให้มันแล้วจึงบินจากไปอย่าทอดทิ้งความชอบช้ำหม่นหมองให้แก่ดอกไม้นั้นแต่ที่นี้ในประเทศอินเดียนั้นท่านให้พรท่านสอนกันด้วยภาษาบาลีเพราะเป็นภาษาที่พูดกันรู้เรื่องสมัยก่อนพอมาถึงบ้านเราเมืองเราก็เอาแต่ยถาสัพพีก็เลยไม่เข้าใจกันเทระสมาคมออกกฎมาใหม่ให้พระสงฆ์ของเราเนี่ยก่อนที่จะรับทานหรือหลังจากรับแล้วจงแสดงธรรมอนุโมทนาคาถาเป็นภาคภาษาไทยมีกฎของเทระสมาคมก็ออกมาอยู่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันส่วนพระพุทธเจ้านั้นสั่งเลยคนใดไปบวชไปเรียนคนอินเดียนี่มากภาษาเป็นร้อยๆแม้ทุกวันนี้เมื่อไปบวชก็ไปเรียนภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาต่างเพื่อจะได้พูดกันรู้เรื่องแต่เวลากลับบ้านท่านก็บอกอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณินังภิกษุเราอนุญาตให้เธอใช้ภาษาต่อของตนๆนั้นนะสั่งสอนกันให้รู้เรื่องด้วยเหตุนี้ก็ขอพูดเป็นภาษาเราจิตใจของพี่น้องชาวบ้านแพงชาวท่าอูเทนบ้านตาลนาว่าบ้านท่าดอกแก้วท่าจำปาท่าอูเทนที่ตั้งอกตั้งใจมาข้ามปีข้ามเดือนบัดนี้ก็ได้เบ่งบานได้หลั่งหลากไหลออกมาเป็นข้าวน้ำโภชนะอาหารอุทิศส่วนกุศลเลี้ยงดูหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าตลอดทั้งเนกขัมมะจารีชีพามทั้งหมดนี้ก็อยากจะชี้แจงให้เข้าใจให้เกิดเป็นรูปเป็นมาบุญอันหนึ่งกุศลอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนนะแม้แต่พวกเราใครจะทำทานที่ไหนเมื่อกี้ก็พูดกันไปจกๆเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วด้วยมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเราก็รอดไปสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดคือประโยชน์และความสุขประโยชน์และความสุขอันจะเกิดจากบุญนี้ประโยชน์อย่างไรถ้าทำถูกจึงจะมีประโยชน์ถ้าทำไม่ถูกอาจจะเป็นโทษเมื่อวานเราได้พูดกันมา2วันว่าเน้นไปที่ว่าการทำบุญนั้นประโยชน์เพื่อสังคมสกัดกั้นความชั่วเอื้ออำนวยต่อความดีเกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตและปัญญาให้เกิดขึ้นแก่สังคมในแผ่นดินเราเกิดมาในโลกเราอาศัยโลกนี้อยู่เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีอาศัยโลกนี้อยู่เพื่อสร้างกรรมทำเข็มก็ได้ถ้าเราได้รับสิ่งที่ดีงามในโลกนี้เราควรจะรักษาโลกให้เป็นสถานที่รักษาสังคมให้เป็นที่อยู่เพื่อเอื้ออำนวยต่อการกระทำคุณงามความดียิ่งขึ้น2วันผ่านมาพูดแต่เน้นไปทางด้านสังคมแต่วันนี้จะขอเน้นมาสู่เรื่องของบุคคลประเจกชนส่วนตัวพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยะอายะตัดทั้งสุขินทริยังทานันจะสมจริยังจะเมตตาจิตตันจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตตวาตะโยสุขังสมุทเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตอุปปัสสติบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศที่เราปรารถนาว่าเพื่อประโยชน์และความสุขบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศจงศึกษาทำความเข้าใจกับบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีแต่ความสุขเป็นกำไรอย่าทำบุญที่มีความทุกข์เป็นทุนและมีความทุกข์เป็นกำไรจึงว่าปุญญเมวะโสสิกเขยะศึกษาให้ดีๆนะทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องบุญนะจงสั่งสมกระทำบุญที่มีความสุขเป็นกำไรอะไรคือบุญที่มีความสุขเป็นกำไรทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวะเยสามอันทานศีลภาวนาทานนี้ มีประโยชน์ทั้งสังคมทั้งส่วนตัวศีลก็เหมือนกันมีเป็นระดับระดับเพราะนั้นเมื่อเราจะให้ทานเราก็เลยสมาทานศีลซะก่อนนี่มันจะครบวงจรว่าทานนั้นจะสมจริยันจะสมะแปลว่าสม่ำเสมอปกติจะเรียนจากการประพฤติตนให้สม่ำเสมอกายวาจาใจไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดวันนี้เลี้ยงคนเป็น 2,000 3,000 ไม่มีควายตายสักตัวไม่มีเหล้าสักขวดเดียวคนทุกคนกลายเป็นคนสมจริยันจักสม่ำเสมอเงียบนั่งสงบนี่เป็นภาพแห่งบุญส่วนทานคำว่าทานนั้นแปลว่าให้ให้อย่างไรก็เรียกว่าทานซื้อเหล้าให้คนที่เหล้ากินก็เรียกว่าทานเหมือนกันแต่จะเป็นทานที่นำสุขมาให้เป็นกำไรหรือจะให้ทุกแก่แผ่นดินแก่โลกแก่สังคมเพราะนั้นท่านจึงให้เราเลือกศึกษาทำความเข้าใจทีนี้ขอพูดแต่เรื่องทานถ้าเวลามีพรุ่งนี้ค่อยว่าเรื่องศีลพี่น้องทั้งหลายลองสังเกตดูที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนรูปสวยบางคนขี้ริ้วขี้เหร่บางคนร่ำรวยบางคนยากจนบางคนถึงจะขี้ริ้วขี้เหร่จะยากจะจนแต่ก็มีความสุขผัวเมียลูกเต้ารักกันพูดกันรู้เรื่องไม่ลำบากใจในเรื่องครอบครัวนั่นเพราะอะไรสังเกตดูนะมันแตกต่างกันลักษณะเหล่านี้เกิดมาจากการให้ทานขอพูดเฉพาะทานพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเกิดมาในโลกนี้สัตบุรุษที่เกิดมาแล้วในโลกนี้เขาย่อมรู้จักการให้ทานอันประกอบไปด้วยสัปปุริสทานเมื่อสัตบุรุษให้ทานประกอบไปด้วยสัปปุริสทานนั้นเขาย่อมได้รับประโยชน์เมื่อทานนั้นออกผลอาตมาจะขอชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความเข้าใจความปรารถนาของคนคนทั้งหมดที่มาด้วยกันหลายพันคนที่นี่มีความปรารถนาเกือบเหมือนกันหมดทุกคนหนึ่งอยากจะรวยมีไหมนั่งอยู่ตรงนี้อยากจะเกิดมาชาติไหนขอให้ยากจนคงไม่มีสองอยากจะเป็นคนมีรูปสวยใครพบใครเห็นก็เลื่อมใสรักใครยินดีสามทุกคนปรารถนาเหมือนกันถ้ามีลูกขอให้ได้ดังตัวถ้ามีเมียมีผัวขอให้ได้ดังใจมีลูกมีผัวมีเมียมีลูกอยากให้เสียมีผัวมีเมียก็อยากให้บกพร่องมีความคิดมีความปรารถนาอย่างเดียวกันอย่างนี้สี่ทุกคนก็มีความปรารถนาเหมือนกันว่ายามใดเราขัดสนข้นแค้นยากไรหอยหิวขาดแคลนบากหน้าไปหาใครขอให้มีคนช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่นะดินแดนใดๆก็ตามขอบฟ้าแผ่นดินใดไม่มีใครรู้จักก็ปรารถนาต้องการความช่วยเหลือทุกคนก็คงคิดอย่างนี้ไปอยู่ประเทศไหนที่พูดภาษาเขาไม่รู้เรื่องก็อยากจะให้เขารักอยากจะให้เขาช่วยเหลือและต่อมาทุกคนเมื่อมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ปรารถนาว่าอย่าให้มีผู้ใดมาคดมาโกงมาหลอกมาลวงมาลักมาปล้นทรัพย์สมบัติของเราที่มีอยู่อย่าได้พัดพากจากไปสิ่งที่เราปรารถนาเหมือนกันนี้แต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันอาจจะได้อย่างเสียอย่างบางคนร่ำรวยมากแต่ลูกก็ไปทางเมียไปทางผัวไปทางพูดกันไม่รู้เรื่องนอกอกนอกใจลูกก็ไม่เชื่อถ้อยฟังคำไปกระทำก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมเหมือนกับทำให้พ่อแม่ตกนรกตลอดบางคนร่ำรวยแต่ขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดในตระกูลสูงส่งแต่รูปร่างไม่สวยงามเอาเลยบางคนแสนจะทุกข์ยากลำบากแต่ก็เป็นคนสวยคนงามเพียบพร้อมไปด้วยบุคลิกภาพที่น่าทัศนาบางคนทำคุณงามความดีกับคนอื่นมีความเมตตาปราณีช่วยเหลือแต่ยามตนเองยากไร้ขัดสนบากหน้าไปหาใครเขาไม่ให้ความช่วยเหลือเลยเหมือนกับเป็นคนอาภัพที่สุดอย่างนั้นบางคนมั่งมีแล้วมีคนโกงไปหรือมีเจ้านั่งก่อลักไปปล้นไปเอารัดเอาเปรียบไปลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเกิดมาจากผลแห่งการให้ทานฟังให้ดีนะทีนี้ถ้าใครอยากจะรวยธรรมดาสัทธายะทานังเทติ บุคคลที่ให้ทานด้วยศรัทธา ศรัทธาจริงๆผู้รับจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่วันนี้ฉันให้ด้วยศรัทธา ทานนั้นออกผลยัตถะทานัสสะวิปาโกเมื่อทานนั้นให้ผลมาเขาจะเป็นคนร่ำรวยมหัทโนมหาโพโคเขาจะเป็นคนร่ำรวยเพราะเขาให้ทานด้วยศรัทธามากก็ตามน้อยก็ตามของนั้นจะมีน้อยนิดก็ตามแต่เขาศรัทธามากบุญเขาไม่น้อยเลยเราอย่าดูถูกดูแค้นนะวันนี้มาจังหันกันมีหมกปลาซิวสักหมกหนึ่งมีแจ่วสักถ้วยหนึ่งอย่าดูแค้นว่าของเราน้อยขอให้ศรัทธาเถิดเรายากไร้เราไม่ได้เคยทำบุญไว้ก่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเต็มสงบอยู่ในป่าเราไม่มีอะไรเนาะเรายากจนมีอะไรก็เอาได้น้ำพริกสักถ้วยหนึ่งได้ผักสักกำหนึ่งลวกมาอย่างนี้ยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวสาธุยากไร้ขอให้ส่วนที่ข้าพเจ้ามีนี้จงเป็นส่วนหนึ่งที่มีหุ้นส่วนแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมแก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมเพียงเท่านี้ก็นับประมาณค่าไม่ได้นัตติจิตตังปสันนำหิอัปปกานามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสศรัทธาเช่นนี้แล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มีส่วนท่านที่มีมากได้มาช่วยมากพระหุทินังพระหุตรังโหติให้มากก็ยิ่งได้มากเพราะศรัทธาทีนี้บางคนมีศรัทธานะแต่ให้ไม่ได้ให้ด้วยความเคารพก็มีสัตบุรุษในโลกนี้ผู้ให้ทานด้วยความเคารพสกัดจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพเคารพอย่างไรเวลาไปให้ทานให้ทานด้วยความเคารพอ่อนน้อมมีหมวกถอดออกจากหัวมีรองเท้าถอดออกกราบไหว้นมัสการนอบน้อมผู้รับและเคารพของทานตนเองด้วยไม่ดูถูกดูแคลนเดี๋ยวนี้สังคมชักจะเลอะเทอะไปใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจไปกราบพระกราบเจ้าไม่ถอดหมวกถอดเกล้าไม่ถอดรองเท้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกแก่หลานถ้าผู้ใดให้ทานอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าเขาจะได้รับผลของทานคือร่ำรวยเมื่อทานให้ผลแต่อีกประการลูกผัวเมียคนใช้ทาสกรรมกรของเขาจะไม่ซื่อสัตย์จะไม่เชื่อฟังมีลูกจะไม่ได้ดังตัวมีเมียมีผัวก็จะไม่ได้ดังใจจะคืนขมระทมทุกข์ท่ามกลางกองเงินกองทองอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเรามักจะเคยเห็นบางคนร่ำรวยแต่ก็ทุกข์ใจเพราะลูกไม่ดีทุกข์ใจเพราะเมียไม่ดีทุกข์ใจเพราะผัวไม่ดีอาตมาอยู่ที่นี่รู้จักหมดเลยคนทุกข์มหาบางคนรวยมากสร้อยคอเต็มทองคำเหลืองอลามมาทั้งตัวมานั่งร้องไห้ทุกข์เพราะผัวนอกใจบางคนก็ทุกข์เพราะเมียก็ไม่เห็นใครมาบ่นให้ฟังว่าโอ้ยมีความสุขเด้จังมหานี่จะทุกข์รวยอยู่แต่ก็ทุกข์อยู่ในห้องแอร์ก็เหมือนตกนรกติดแอร์เขารวยเพราะการให้ทานแต่เขาทุกข์เพราะการให้ทานที่ไม่เคารพเพราะเหตุนั้นผู้ใดอยากจะได้ลูกเชื่อถ้อยฟังคำได้ผัวได้เมียที่ไม่แข็งกระด้างที่พูดกันรู้เรื่องไม่นอกอกนอกใจให้ทานก็เคารพน้ำมากก็ตามน้อยก็ตามอย่าให้ทานแบบทิ้งๆคว่างๆผู้รับทานเราอย่าถือว่าเป็นคนต่ำต้อยพ่อแม่เราจึงสอนในภาคอีสานที่12คลอง14นี่แน่นเป๊ะในคลอง14งามเมื่อเจ้าหัวพญางผ่านมาว่าเป็นภาษาฝากของพ่อเขียนมาที่หลวงพระบางให้พากันถอดมวกมีผ่าอยู่หัวก็เอาออกนั่งลงยกมือไว้จังกล่าวเว้าจาน้ำมูพิคูเจ้างามเจ้าหัวเพิ่นเดินผ่านไปให้นั่งลงอย่าสู้เหยียบน้องเจ้าหัวเจ้าไปอ่านดูเป็นภาษาแบบหลวงพระบางมีเยอะต่อมาอีกกาลทานังเทติสัตตบุรุษในโลกผู้ฉลาดย่อมเลือกการให้ทานกาลทานนี้พวกเราอาจจะเข้าใจกันน้อยเกินไปเดี๋ยวนี้เรากำลังให้ทานชนิดที่เรียกว่าการให้ทานทานที่ถูกจำกัดด้วยการเวลาไม่มีเวลาที่จะทำได้อย่างนี้ตลอดพ้น7วันไปแล้วท่านมีเงินสักแสนหรือสัก5ล้านอยากจะถวายคนเหล่านี้เป็นเนื้อนาบุญให้ท่านไม่มีโอกาส ต่างคนต่างก็กลับบ้านแล้วเพราะมีเวลาจำกัดจึงเรียกว่ากาลทานังเทติ7วันถึงวันที่17ทุกคนก็กลับบ้านวันที่18 19ท่านมีเงินสักล้านหนึ่งฉันจะมาเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศีลมีธรรมท่านหมดโอกาสแต่เรามักจะได้ยินว่ากาลทานคือสร้างกฐินท่านผู้นั่งอยู่ตรงหน้าที่ท่านเป็นโคศกเสียงไพเราะไพเราะนี่นะไม่ใช่คนธรรมดาปริญญาโทจบมาจากต่างประเทศเป็นมหาหลายประโยคด้วยพี่น้องจะได้สงสัยลองถามท่านดูสิมีไหมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าการทอดกฐินนั้นเป็นกาลทานยังไม่มีนะเรามาผูกสับขึ้นมาเขียนใหม่กาลทานจริงๆมีอยู่5อันทานที่ถูกจำกัดไปเปิดพระไตรปิฎกอังคุตตนิกายจตุกนิบาตเล่มที่22ข้อที่36หาง่ายอย่าไปซื้อเลขนะเก็บหายไว้ว่อนนะไม่ได้บอกเลขคือต้องการจะให้หาให้พบพระไตรปิฎก 21,926 หน้ากาลทาน5ประการ1อาคันตุกัสสะทานังเทติให้ทานแก่แขกผู้มาเยือนนี่มีแต่แขกทั้งนั้นมาเยอะๆเนี่ยมาด้วยเวลาที่จำกัดอุบลสกลนครอุดรธานีขอนแก่นนครศรีเชียงใหม่ลำปางกำแพงเพชรโคราชบ้านเอ็งเสร็จนี่ก็กลับเรามาให้ทานเวลาจำกัดนี้เรียกว่ากาลทาน2คามิกัสสะทานังเทติให้ทานแก่ผู้ที่จะจากไปในวันที่17อาตมาเป็นเจ้าภาพห่อข้าวแจกผู้ที่จะจากไปให้กาลทานทั้งเป็นการแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี33ถึง37ที่ตายไปยกผลกุศลให้หมดผู้ที่ตายไปนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีคิดฮอดทุกคนปีหน้าแจกหาพวกนี้ขันมันพวกนี้ตายก็ได้ขันว่าตายก็แจกให้พ่อมแต่จะถือวันสุดท้ายเรียกว่าคามิสทานังเทติคามิกัสสะทานังเทติให้ทานแก่ผู้ที่จะรีบเดินทางมีเวลาเดียวเท่านั้นมืออื่นแล้วก็บ่ไปแล้วสิไปมื้อนี้อันนี้เรียกว่ากาลทานประการที่2ประการที่3หิลานัสสะทานังทุพพิเคทานังเทติให้ทานแก่ผู้ที่หวยหิวให้ทานยาแก่ผู้ที่กำลังเป็นไข้นั่นพวกหมอเขามาตั้งอยู่ตรงนั้นถ้าไม่ไข้ไม่มีใครไปขอยาถ้าไม่หอยหิวก็ไม่มาขอข้าวปลาอาหารกินให้ทานในขณะนั้นเรียกว่ากาลทานภาคอีสานมีประเพณีดีงามมากสมัยก่อนตั้งแต่โคราชขึ้นมาไปอยู่บ้านไหนเหมือนกับถึงบ้านเจ้าของถึงวัดก็เหมือนกับถึงเรือนยามมือแรงมาไปหาขอเขาเฮื่อนนั่นเฮื่อนนี่โดยเฉพาะชาวเมืองเวเรนูโอ้ยขอเขาแรงเขาง่ายจักปั่นในท้อมาพูดอยู่ตารางมาจะใส่เขาใหญ่มาแต่เมืองเวเรนูมาหาขายผ้าสลงทรงหัวตองกำลังกินข้าวอยู่พ่อแม่ก็บอกหล่าเอ้ยเอาเขาไปให้เพิ่นแน่กำลังกินข้าวอร่อยต้องหยดปั้นข้าวไปให้อันนั้นชื่อว่ากาลทานถ้าเขาไม่หวยหิวเขาไม่อดอยากเขาไม่มาขอเดี๋ยวนี้คนจิตใจแคบเกินไม่มีอีกแล้วไปขอกันไม่ได้ทาริท่าเสือข้นจรสิจำจากภาคจากวัดและบานปานหลีอยู่ดงองอ้วนๆบกวนสวนกินเขาให้ดงสิไกลจากปุ้งหมู่ใหม่ไทยเสือเอิญสังเล่าทาริท่าเสือข้นจรข้นจนสิจำจากภาคจากวัดและบานปานหลีอยู่ดงคนยากจนคนสัญจรจะไม่มีไปนอนที่วัดจะไม่มีไปขอข้าวเพราะคนใจแคบไม่มีจะให้กันวัดก็แคบขอนอนวัดบางวัดบ่ให้นอนในสิไลนี้สัญญาณจะไปหลักหันหลักนี้ให้ทานแก่ผู้ที่ยากไร้ขัดสนไปขอต่อมาอันที่4นวสัตสังนวสัตสะทานังสัตนวสัตสะทานังเทติให้ข้าวใหม่เป็นทานเมื่อข้าวออกรวงใหม่ๆเมื่อเก็บเกี่ยวใหม่ๆเขาใหม่มันบ่มีคู่มือได้บ่เนี่ยดนไปมันก็เป็นเขาเก่าในคลอง14ภาคอีสานเขียนขึ้นมาเลยหีบให้ของนาหีบปีของเดือนยามใดเข่าสุกขึ้นแล้วเอาขึ้นบ้านขึ้นเหียให้เอาเข่าใหม่เอาหมากใหม่ใหม่ไปถวายพี่ครูเจ้าเอาบุญแท้อีดีแต่ภาคอื่นไม่รู้จะมีหรือไม่มีนั่นคือทากาลทาน นวสัตตทานังเทติให้ข้าวใหม่เป็นทานภาระสัตตทานังเทติให้ผลไม้ใหม่เป็นทาน5อันนี้เรียกว่ากาลทานบุคคลผู้ให้ทานถูกตามอย่างนี้ย่อมได้ดังปรารถนาเมื่อเวลาจำเป็นกาลคตาจัตตะอัฏฐาปริปุณาโหติเมื่อทานนั้นให้ผลเขาไปอยู่ที่สาภาคใดใหญ่ใดๆยากจนค้นแค้นจะมีคนช่วยเหลือจะไปอยู่ต่างประเทศแม้ไม่มีใครรู้จักก็มีคนช่วยเหลือเพราะทานนั้นให้ผลลูกป่วยเมียไข้เจ้าหนี้มาทวงเงินจะซื้อยาก็ไม่มีหนี้ก็ไล่มายกมือสาธุบุญกุศลที่ทำมาได้เคยให้กาลทานแก่คนยากไร้แก่คนจะเดินทางไกลอยู่ตรงนู้นตรงนี้ยามจำเป็นขอให้บุญนี้ให้ผลเถอะอาจจะเป็นได้ถ้าไม่มีกรรมบาปมาขั้นก่อนแต่ถ้ามันถึงขั้นสมบูรณ์แล้วจะอยู่ที่ไหนก็มีคนเอามาให้ในยามจำเป็นอาตมานี่ไม่ได้นึกอะไรนะนึกถึงแต่บุญนึกย้อนหลังตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเคยทำบุญมาตลอดมีรถขี่ไปตามทางเห็นคนเดินตามทางจอดมาขี่น้ำข่อยแน่บอกเอาเงินดอกบางคนเขาบอกบอกมีเงินข่อยบอกเอาน้ำเจ้าดอกข่อยอยากได้บุญเป็นยังจึงอยากได้บุญเราขี่คนเดียวก็หมดน้ำมันเท่ากันลิตรละ8บาทขี่ผู้เดียวก็บอกได้ขายแห่งลิตรละ3บาทดีใจอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังมีคนขี่รถเราไปส่งลงเขาขอบคุณก็ดีใจเขาไม่ขอบคุณก็ดีใจว่าเวลาเราตกทุกข์ได้ยากมีคนช่วยอย่างนี้คงจะดีแต่ก่อนไม่รู้จักดอกว่าตนเองได้บุญเพราะอะไรวันหนึ่งอาตมาขี่รถไปซื้อหมูน้อยเขาจะแต่งงานหมูบ้านบัวบ้านบากกะเลิงสมัยยังไม่มีทางรถขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อหมูผ่านบ้านนั้นไปอีกบ้านหนึ่งข้างในในขณะที่ผ่านไปตอนเช้าอาตมาเห็นเด็กตัวมอมแมมคนหนึ่งนอนร้องไห้ยันดินไปตอนเย็นกลับมาประมาณบ่ายสามโมงก็ยังเห็นภาพอันเก่าน้องนอนร้องไห้เกือบฝุ่นยันดินพี่สาวก็ยืนเกาะรั้วตัวมอมแมมไม่รู้มันคิดอะไรนั่งขี่รถผ่านไปสองคันกับเพื่อนเพื่อนเขาคงไม่คิดกับเราเขาไปเลยแล้วนึกทำไมเด็กนี้จึงร้องไห้ตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ไม่เห็นจะเปลี่ยนสถานที่มันเป็นอะไรบ้านพี่น้องชาวกะเลิงนะทุกๆจากๆอาตมาคิดอย่างนั้นก็ตีรถกลับไปถามว่าลาเป็นอย่างนั้นคือให้น้องให้เจ้าคือพ่ออ้อยเอาในลาอ้อยอยู่มันบ่ซ่องกะเลิงพูดสั้นๆนั้นอ้อยอยู่มันบ่ซ่องมันบ่ได้กินข้าวอีเมียไปขอข้าวบ้านน้องสนิทบ่ทันมาเขาไม่มีข้าวจะกินเมียไปขอข้าวนู้นหมู่บ้านน้องสนิทเอาอะไรไปแลกตั้งแต่เช้ายังไม่มาป่านนี้น้องไม่มีกินพี่ไม่มีกินไม่ได้ร้องไห้ดอกน้ำตามันไหลลงไปในท้องสงสารเราว่าเราจนเกือบตายแล้วยังมีคนอื่นจนกว่าเราอีกทั้งเยอะยกเงินให้20บาทเอาไปซื้อมาปั่นน้องกินไปหลับไปเด็กคนนี้วิ่งแจ้นเลยสักพักหนึ่งพายกระติบเขาใหญ่มากไปปิ่งปลาระบักใหญ่สามตกไม่ต้องอ้อยไม่ต้องประหลาะประโลมบริอ้อยยากลูกก้องแกงคืนถ้ากูกินน้ำเนมันมันแลนไปเด็กนั้นก็เปิดอาหารให้ฉันกินเอาเงินมาคืนให้สมัยก่อน5บาทก็ซื้อได้แล้วตั้งเยอะเอามาคืนให้15บาทก็เลยส่งคืนเอาสละเฮ้ยถ้าซื้อปันแม่กินเด้อเธอแม่มาแต่บ้านน้องสนั่นขอเขาบ่ได้หลังจากนั้นก็กลับมาไม่รู้เราได้อะไรแต่ดีใจมากมีความสุขจนน้ำตาไหลเดี๋ยวนี้จึงจะรู้ที่พระท่านสวดสุขัสสทาตาเมธาวีสุขังโสอาทิคาชติจากเพิ่นเว้าอีหยังเพิ่นบ่แปลเพิ่นฟังแปลว่าผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ย่อมได้ความสุขด้วยความสุขอันเกิดจากพรหมจริโยคทังสุขันติความสุขอันยังลงสู่การประพฤติปฏิบัติดีงามเดี๋ยวนี้คุณแม่สีดาพโนหมู่พวกคณะครูบาอาจารย์คุณแม่อุดมศิวารมบ้านแพงบ้านตันนาว่าท่าดอกแก้วอิ่มไหมเนี่ยบอกกินก็อิ่มวันเนี้ยเห็นหมู่หลายๆจะไปกินของคนๆอิ่มมีความสุขลักษณะเช่นนี้ยามตกทุกข์ได้ยากทีนี้ดูผลมันอาตมาขอยกเรื่องอันหนึ่งยังไม่ตายนะนี่มีตัวอย่างจบไม่เชื่อลองถามแม่ใหญ่อำพรธาตุพนมนั่งอยู่ไหนเนี่ยดองไม่ใหญ่อำพรนั่นแจ็คหมงเมืองอุดรมีการให้ทานที่ถูกกาลเทศะยามให้ผล เรื่องหมอมืออุดรเวลาจะมาประเทศอำเภอหนองแสนครับปีนี้ก็มานิมนต์อีกแล้วเดี๋ยวไปฟังต่อมาตอนหลังเนี่ยอาตมาไปเยี่ยมเมียแกเป็นอัมพาตอยู่ในห้องแอร์แกเล่าให้ฟังไผว่าบุญบ่มีแล้ววะมีคักๆบุญบาตรนี่อมเสื้อเสื้อจังไดเจ๊หงนี่เป็นคนเมืองอุบลอำเภอตะการพืชผลแต่ก่อนทางมีลมเรื่อยมีอะไรนะต่อมายากจนมาขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารอยู่ในค่ายทหารวารินขายให้แต่ทหารทำบุญนี่แกบอกว่ากฐินนี่ทอดมาแล้ว19กองผ่าป่าไม่ต้องนับแต่ก็มีแต่จนจนลงจนลงก็ล้มละลายอายเพื่อนมาอยู่เมืองอุบลขายก๋วยเตี๋ยวขายเหล่าสมัยนั้นจอมพลถนอมจอมพลเผ่าพานเหล่านี้เป็นร้อยเอกมาอยู่ที่นั่นมาเซ็นของแกกินสุดท้ายมายืมเงินแกอีก200ไปแต่งเมียบ่ได้จักเถื่อมันสะแตกเหล่าเบิดยามใดก็ได้ครับถามเอาเดือนได้ก็บ่ได้ตอนหลังก็เลยโอ้ยสู้ถูกกว่ากูเอาซะกูเอาขึ้นดอกว่าซั่นถือว่ากูทำบุญให้สู้แต่งเมียเสร็จแล้วอายเพื่อนอยู่เมืองอุบลก็จนย้ายมาอยู่อุดรขวัดเคลียกินอยู่เลาะเมืองอุดรได้ยังก็ขายพ่อเลี้ยงลูกได้เฮียนหนังสือวันดีคืนดีแกบอกทำบุญมาตลอดกฐินก็ทำมาตั้ง10กว่ากองวันดีคืนดีอยู่ในกระท่อมเล็กๆมีรถพวกทหารรถตำรวจไฟเลนวู้ๆๆมาจอดในบ้านพี่หมงเขาก็บอกเนี่ยบ้านเฮียหมงพอดีจอมพลถนอมเป็นจอมพลนะเป็นนายยกแล้วลงจาก